gözyaşımı sildim konuştum. Senin için ağlamaya değmez mi? O eski günleri çoktan unuttum. Sana ömür bağlamaya değmez mi? O eski günleri çoktan unuttum. Sana ömür bağlamaya değmez mi? Hayat bir nehirdir akar durur.